اے بنی اسرائیل، بے شک ہم نے تم کو تمہارے دشمن سے نجات دی اور تمہیں تور کی دہنی طرف کا وعدہ دیا اور تم پر من اور سلوہ اتارا۔